का प्रकरण का आरंभ किया था, दो हमने एक संज्ञा किया था, आशुतोष भी क्या संज्ञा किया दो? तत्काल सर्वानंद जी क्या संज्ञा किया था दो हमने? मंगेश ईद संज्ञा ईद संज्ञा की सूत्र द्वारा किया, आदर्श आदर्श नहीं आदर्श नाम लोप के द्वारा ईद संज्ञा किया नीचे अभी आसन थोड़ा करना पड़ेगा, दक्षिण भी थोड़ा व्यवस्था करेंगे आप, नीचे नहीं बैठना, या तो वो दे लो क्या उसको, लोप सूत्र क्या सूत्र है, मतलब क्या संज्ञा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र है, संज्ञा सूत्र, क्या संज्ञा किया, लोक संज्ञा, संज्ञा तस्य लोप सूत्र विधि सूत्र, ये संज्ञा सूत्र नहीं विधि सूत्र है, ये क्या विधान कर रहा है, लोक का विधान कर रहा है, ये विधि सूत्र यहाँ लिखना चाहिए, संज्ञा का प्रकरण चलने पर भी ये विधि सूत्र है, किसका विधान कर रहा है, लोक का विधान, जिसकी आपने इस संज्ञा किया उसका लोप हो, है ना, लोप हो का मतलब लोक का ये विधान कर रहा है, लोक का क्या कर रहा है, ये विधान कर रहा है, तो विधि सूत्र में ये समझना चाहिए कि विधि अगर सूत्र है तो विधान हो रहा है यानी विधेय है, इसको कहते हैं जिसका विधान करते हैं उसको कहते हैं विधेय, जिसका विधान हो रहा है उसको क्या कहते हैं विधेय, तो जब विधेय होता तो उद्देश्य हो तो ही विधेय होता है, उद्देश्य कुछ हो तो ही विधेयन करेंगे, मैंने कहा हाथ पर इस चौक को रखिए, है ना, तो ये हमने विधान कर रहे हैं, इसका क्या करें हम विधान, तो विधान करेंगे तो उद्देश्य पहले आपको बताना पड़ेगा, उद्देश्य क्या हो गया हाथ, और ये चौक को रखिए, तो ये हो गया विधेय, तो विधि सूत्र में कोई भी जैसे इको एनर्जी आप जानते हैं, इको एनर्जी में और मोटा मोटा ये समझ लेना है, जो भी स्थान ही बनेगा वो हो गया उद्देश्य, और जो आदेश होगा वो क्या होगा विधेय, ऐसा सामान्य शब्द है, आगे बहुत फल आएगा, न्याय में भी आता है, यहाँ पर भी उद्देश्य और विधेय के ऊपर चर्चा करेंगे, तो यहाँ तक चर्चा हो गई कि आदर्शनम, अब यह शंका होगी कि विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं सुनाई दे उसका लोप संज्ञा कहना चाहिए, विद्यमान है और सुनाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे ये वो विद्यार्थी आए प्रहलाद, विद्यमान है क्या, नहीं है, तो विद्यमान नहीं इसलिए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, और आप विद्यमान इसलिए दिखाई भी दे रहे हैं, ऐसा क्या है कि विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं सुनाई दे, नहीं विद्यमान होता हुआ भी नहीं सुनाई दे, ऐसा कैसे कर सकते, समझा सकते उसको, अर्थ रूप से, अर्थ रूप से विद्यमान है, क्या उदाहरण है उसके लिए, हे राम, हे राम में अब यहाँ कैसे अर्थ रूप से विद्यमान है, लाए थे सु लाने से हमने आदर्शनम लोप उस सूत्र के द्वारा तस्य लोप के द्वारा नहीं एक घर्षण समुदाय के द्वारा लोप कर दिया, लोप कर यानी आदर्शन कर दिया, आदर्शन कर दिया, तो अभी यहाँ अगर सु का लोप कर दिया तो अब ये संस्कृत में प्रयोग करने योग्य नहीं होना चाहिए, क्यों, आपका नियम है कि अपदम न प्रयुंजित, तो ये तो पद कब बनता है, जब सु पास में रहेगा तो पद बनेगा, सु तो भी नहीं है, सु का लोप किया तो पदत्व भी इसमें हट जाना चाहिए, तो संस्कृत में प्रयोग करने लायक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये संस्कृत में प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि ये आदर्शनम जो लोप है ये लोप किसी न किसी का विधान करते, मतलब यहाँ एक विधान कर दिया है, क्या मतलब एक तत्व का विधान कर दिया और संबोधन का विधान कर दिया, तो अदर विद्यमान है, यहाँ विद्यमान है कुछ नहीं सुनाई दे रहा है ना, किस रूप से सुनाई नहीं दे रहा है, अर्थ रूप से, शब्द रूप से, अर्थ रूप से थे, अर्थ यानी एकत्व का ज्ञान करवा रहा आपको, जब मैं कहूँगा हे राम, कहीं शास्त्रों में पढ़ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप एक राम के विषय में समझ लेते हैं, तो किस रूप से विद्यमान है वहाँ, शब्द नहीं, अर्थ रूप से विद्यमान है, ठीक है, इसलिए विद्यमान होता भी नहीं सुनाई दे रहा, तो किस रूप से ये हो गया, फिर कल चर्चा किया था तस्य लोप, तस्य से हमसे किसका विचार किया था, तस्य तस्य सर्वनाम है या नहीं है, सर्वनाम क्या करता है, उसका परामर्श करता है, क्या नियम है, पूर्व परामर्श का में जो कल चर्चा चल रही थी कि इसमें प्रथम बहुवचनीय षष्ठी समझना चाहिए, लेकिन षष्ठी हो तो षष्ठी हम षष्ठी का अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, आगे एक सूत्र है कर्तृकर्मणोकृति, कृत के योग में कर्ता और कर्म में भी षष्ठी आ जाती, तो यहाँ कर्ता में षष्ठी आएगा, इसलिए कर्ता तो रहेगा लेकिन उसका अर्थ यहाँ नहीं आएगा। षष्ठी देखिए बहुत अर्थों में आता है, आपको एक बार सुना देते हैं, सिद्धांत में षष्ठी के विषय में 108 अर्थों में षष्ठी आता है, तो कोई भी अर्थ हम ले सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ व्यवहार होता है 10-15 का विषय में प्रयोग होता है, षष्ठी इतने अर्थों में प्रयोग होता है, स्वस्वामी भाव, पिता पिता, पुत्र संबंध, ऐसा आता है। यहाँ फिर हम सुना लेंगे कि कर्ता में षष्ठी आया है सर्वनामना पूर्व परामर्श का, तो यहाँ तस्य सर्वनाम है ये परामर्श करा था अष्टाध्यायी कर्म से, ऊपर से इत का अनुवर्तन और उसका, तो ये तस्य से इतः लोपः, इत का क्या हो गया, लोप हो जाएगा। आगे बताया इन्होंने, आगे इन्होंने जैसे ये 6 नंबर टिप्पणी में इन्होंने विचार किया था कि जब आप ये अनादि में हलंत्यम सूत्र, मतलब ये जो चतुर्दश सूत्र हैं, चतुर्दश में अंत में होने वाले इत वर्णों का इत संज्ञा करके लोप ही करना है, तो उनको फिर आप लगाए, उनके लिखना ही आपका व्यर्थ है, तो फिर उन्होंने क्या दिया, जो अनादि है वो अनादि संज्ञा के लिए है, किस लिए, वो अनादि संज्ञा के लिए, इसलिए दे दिया अनादि अर्थाः, अनादि अर्थाः, अनादि अर्थ में कोई समास बोल सकते हैं क्या, अन देखिए मैं बोल, अन आदि, अन आदि अर्थ प्रयोजनम एषा, ये सम अन आदि, अनादि की एक संज्ञा है और वो अनादि अर्थ यानी प्रयोजन है जिनका, किनका, नादी का नहीं, नादी का, नादी कितने हैं, 24 14 नादी कितने हैं भैया, नादी कितने हैं, 42 नादी कितने हैं, 42 नादी कितने, 14 नादी कितने हैं, नादी कितने, 14 नादी कितने हैं, नादी कितने हैं, 14 नादी कितने हैं, नादी कितने हैं, 14 चौदह ही है नादी, वही नादी कह रहे हैं ना, जैसे कहूँगा रामादि कितने हैं, रामादि कहने से रामादि कितने हैं, तीन है ना, जैसे तो रामादि भाई, रामादि भाई लेंगे तो 4 हो जाएंगे, तो रामा जैसे पांडव 5 होते हैं, इसलिए रामादि भी 5 नहीं हो सकते हैं, तो क्यों राम आदि में है जिनके वो 4 ही हैं, लेकिन मगर युधिष्ठिर आदि भी कितने हैं, 5 है ना, इसी प्रकार नादी आप कह रहे हैं, तो नादी में ण है आदि में जिनके, वो कितने हैं, 14 यानी अंतिम वर्ण, अयुण में णकार है अंतिम वर्ण है, रीलिक में ककार अंतिम है, ऐसे जो अंतिम वर्ण है उसके अंतिम वर्णों के आदि में कौन है, णकार, और वो आदि में, इसलिए नादी कितने होंगे, 14 होंगे, ऐसा समझना चाहिए, तो वो नादी किस लिए है, तो अनादि संज्ञा के लिए है, इसका प्रयोजन है। फिर अच्छा दूसरा सूत्र देख रहे थे हम, ये अनादि संज्ञा बनाने वाला सूत्र है, आदि अंत्यन सूत्र क्या करता है, अनादि संज्ञा बनाता है, कैसे बनाता है, तो उसके विषय में कल चर्चा किया था। देखिए ये भी तृतीय एकवचन है, ये भी तृतीय एकवचन है, ये आदि प्रथमा एकवचन है, और तृतीय के योग सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, सह के योग में तृतीय विभक्ति, तो अब ये विभक्ति है लेकिन सह के योग में आए, इसको कहते हैं उपपद विभक्ति, कुछ जो जैसे नमः के योग में चतुर्थी आएगा, जैसे कल पूछा था रामकृष्ण के कौन कौन ऐसा शब्द हैं, कुछ शब्द होते हैं ना उनके योग में वो आते हैं, अन्य नहीं आते हैं, जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम बसत योगा च, ये सूत्र हैं, तो इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति ही आएगा, चाहे वो कैसा भी कारक हो, ये यहाँ तृतीय किसके योग में आया, सह के योग में आया, इसी प्रकार और है पृथक बिना नाना भिस्त तृतीय अन्य तरश्याम, है ना, सह साकम समम सार्धम, इनके योग में तृतीय विभक्ति ही आती है, और कुछ के योग में द्वितीय ही आती है, जैसे कृत्य प्रत्यय के योग में द्वितीय ही आती है, बिना के योग, बिना का योग होने पर तृतीय आती है, पृथक का योग होने पर पंचमी भी आती है, तृतीय भी आती है, ऐसा विभक्तियाँ उनको कहते हैं उपपद विभक्तियाँ, वो कभी बताएंगे। तो ये सह के योग में, सह का अर्थ है साथ, है ना, इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया? अंतिम इति तो अंतिम इत का इसके दोनों के साथ आप ऐसा अर्थ क्यों नहीं कहा? अंतिम अंतिम के द्वारा इत के द्वारा, क्योंकि ये भी तृतीया है, ये भी तृतीया है, तृतीया का दो अर्थ होता है, या तो के द्वारा ये के साथ ऐसा लेना चाहिए। तो क्या इसमें विनिगमना है? समानाधिकरण है। किस किस में समानाधिकरण है? समान अधिकरण कहने से कोई दोनों का अधिकरण एक होना चाहिए। समान अधिकरण कहने के लिए दोनों का अधिकरण क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अधिकरण एक हो गया तो उनमें रहेगा समानाधिकरण। जैसे आप में बहुतों का समानाधिकरण एक है, उनका समानाधिकरण उनका समानाधिकरण भिन्न है, उनका अधिकरण ये चटाई है, उनका समानाधिक वो चटाई है, इसलिए उनको कहते हैं व्यधिकरण। यदि विरुद्ध अधिकरण है, इनका भिन्न अधिकरण है, उनका भिन्न अधिकरण है, लेकिन इनका भी अधिकरण क्या है? समान है, समान, इसलिए इनको क्या कहेंगे? समान। और इनका अपेक्षा आपको क्या कहेंगे? व्यधिकरण। ये शब्द समझ लो, शब्द देखिए, हमको शब्द पढ़ रहे हैं, इसलिए व्याकरण में प्रवेश करने के लिए हमको शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। वो शब्द किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए व्यधिकरण क्या है? समानाधिकरण है। तो लोग समझ लो, देखो विरुद्ध अधिकरण है, उनका अधिकरण भिन्न है, इनका अधिकरण भिन्न है, इसलिए इनको व्यधिकरण कहते हैं। इनका अधिकरण, इनका अधिकरण समान है, इसलिए कहते हैं समानाधिकरण देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी तृतीया है, यहाँ पर भी तृतीया, इसको कहते हैं समानाधिकरण विभक्ति। और समानाधिकरण जहाँ होता है उनमें समान कार्य करते हैं, तो इसलिए हो गया अंतिम इत के साथ ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए अभी इसका अर्थ है, इसका अर्थ है होने वाला, किसके अंत में होने वाला? अंत में होने वाला। कहाँ होने वाला? तो अंत में होने वाला। अंत में होने वाला कौन? वर्ण। वर्ण स्वाभाविक आ जाता, अंत में होने वाला इत वर्ण है ना। अंतिम इत वर्ण के साथ जो आदि भी कौन? वर्णी है। आदि वर्ण क्या करता? जब आदि और अंत का आपने कथन कर दिया तो बीच में स्वाभाविक क्या आ जाएगा? मध्य। कहना ही नहीं पड़ेगा कि मध्य, यहाँ मध्य का अनुवर्ती नहीं आएगा। कई शब्द होते हैं केवल स्वाभाविक आ जाते हैं। जैसे किसी ने कहा, अरे जैसे कैलाश में किसी ने, अरे साढ़े दस हो गए, साढ़े दस हो गए, साढ़े दस हो गए, तो साढ़े दस हो गए क्या? तो सब समझ जाएंगे साढ़े दस बजे भोजन का समय हो गया, तो भोजन उन्होंने केवल साढ़े दस हो गए, भोजन के लिए कहा क्या? लेकिन शब्द अपने मर्यादा से स्वाभाविक उसको अर्थ ज्ञान करवा देगा। साढ़े दस यानी अन्य दिनों में भी साढ़े दस बजे भोजन होता है, तो आज भी क्या होगा? भोजन होगा। जब आपने अंत ग्रहण कर लिया, आदि ग्रहण कर लिया, तो अंत और आदि के मध्य, अंत और आदि के बीच में क्या? तो मध्य ही होगा, ऐसा आएगा। तो इस सूत्र का अर्थ हो गया, जैसे देखिए यहाँ बता दिए, अंतिम वर्ण है या नहीं है? अंतिम। अंतिम इत भी है या नहीं है? इत कहाँ से हुआ? अंतिम तो ठीक है, अंतिम है, जैसे आप पीछे बैठे इसलिए पीछे थे, ये आगे है इसलिए आगे है, इसलिए ये अंत है या आदि है, उसमें तो कोई क्या नहीं है, तो ये अंत है या नहीं है? हाँ। अंतिम। और इत कहाँ से हुआ? ये इत कहाँ से हुआ सर जी? इत कहाँ से हुआ? ये तन्मन जी, लक्ष्मण जी, मंगलेश, हलंत्यम से हुआ। हलंत्यम से क्या हुआ? ये इत हुआ। तो अंतिम भी है, इत है या नहीं? और इस अंतिम इत के साथ कौन? आदि वर्ण। वो क्या करेगा? तो उसका ये हो गया अंतिम। संज्ञा कोटि में इतना ही आएगा, संज्ञा कोटि में अंतिम और इति, ये हो गया अण। अंतिम ये हो गया अण, ये क्या हो गया? संज्ञा। ये क्या हो गया? संज्ञा। अण एक संज्ञा हो गया। ये संज्ञा अपने मध्यगामी वर्णों का भी बोधक होता है। ये संज्ञा क्या करता है? मध्यगामी वर्णों का बोध करवाने, बोधक यानी बोध करवाने वाला होता है। कौन बोध करवाएगा? अण। अण आदिरंते ने, आदिरंते ने तो एक संज्ञा किया। क्या संज्ञा बनाया? अण संज्ञा बनाया। कैसे बनाया? वो करता है कि जो अंतिम इत वर्ण और आदि वर्ण, तो ये हो गया नहीं हुआ, अंतिम का बोध करवाया आदि, और ये जो अण संज्ञा इस दो शब्दों के द्वारा इसके अंतर्गत मध्यगामी वर्णों का भी बोध करवाता है, ठीक है ना। तो इसको जैसे आप जानते हैं, इसका क्या अर्थ है? प्राइम मिनिस्टर है ना। प्राय आप कैसे कह दिया? पीएम का अर्थ प्राइम मिनिस्टर कैसे कह दिया? ये तो ठीक है ना, ये हम सोचते हैं कि ये अंग्रेजी वालों ने हमको सिखाया, नहीं नहीं अंग्रेजी वालों ने हम हमको नहीं सिखा, हमने अंग्रेजी वालों को सिखाया। क्यों? महर्षि पहले ही सिखा के गए हमको कि अण से आप तीन का ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम यहाँ हल हल हल कैसे पूरे व्यंजनों का ग्रहण करना चाहिए, तो ये इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना, है ना। इसी प्रकार इस शॉर्ट फॉर्म का देखिए फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इतने विस्तार हो जाएगा। ये सोचते हैं कि अंग्रेजी अध्यक्ष हम जब प्रत्यार कहेंगे ना, जब प्रत्यार का विग्रह क्या है, प्रतिह्रियते इति प्रत्याहार। जब हम ऐसा कहेंगे तो आपको ये सब बहुत सामान्य बोल, जब हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म, अरे ये तो अंग्रेजी बोलते हैं यानी कोई विशेष है, अरे शॉर्ट फॉर्म को छोड़िए दादा, ये हमारे देखो प्रत्यय विग्रह देना एक बहुत ऊँची बात है ना। तो प्रत्याहार है, प्रत्यार प्रतिह्रियते इति प्रत्याहार, प्रतिह्रियते यानी प्रतिह्रियते संक्षिप्यते इति प्रत्याहार। ऐसा जब बोलेंगे तो लोग सोचेंगे आप ये तो गांव का लोग है, और जब उनको सामने बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म, जानते हैं आप शॉर्ट फॉर्म बोलिए फुल फॉर्म बोल, अरे ये तो कहीं वहाँ पढ़ के आया होगा। ये लोग ऐसा मतलब अंग्रेजी वाले को ज़्यादा मान। तो देखिए हमारे पहले ही सिखा गए, यानी ये हल कितने का पूरे का व्यंजन का बोध करवाएगा, अण कितने का तीन का बोध करवाएगा। इसलिए मैं जानता हूँ आधुनिकता में ये बढ़ा हुआ है, मतलब PM, CM या फिर DR, DR कहने से डॉक्टर ले लेते हैं हम, ठीक है ना, ये अंग्रेजी में ये बड़े वह देते हैं, लेकिन ये पहले ही हम हमारे पास हैं। तो इससे ये हो गया संज्ञा, ये संज्ञा इतनों का बोध करवाएगा। तो इस प्रकार हमने एक संज्ञा बना दिया अण। इसी प्रकार और भी जिनको भी आप संज्ञा बनाना है तो वहाँ से अंत आदि वर्ण पकड़िए और अंतिम वर्ण पकड़िए। जैसे अभी और बनाना आपको कोई भी संज्ञा, पहले निर्धारण कर लीजिए क्या संज्ञा बनाना। संज्ञा वो देखिए यहाँ आपके यही है, ये 42 संज्ञा ही 42-43 है, तो ये ही केवल प्रयोग होगा, यही व्याकरण में प्रयोग। आप और भी बना सकते हैं, और बना सकते हैं, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं होगा, लेकिन आप बना के अभ्यास कर सकते हैं, आप बना के अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास में कोई कमी नहीं करना, लेकिन इतने ही संज्ञाओं का प्रयोग होगा, इसलिए आप इतनी ही बनाएंगे। इसमें से जैसे कोई एक संज्ञा उठा लीजिए आप, आपको बनाना है, पहले निर्धारण दिमाग में होना चाहिए। जैसे कोई लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति होगा, पहले उसके दिमाग में होगा ना मैं क्या बनाऊं, तो उसके बाद में लकड़ी लेके वो बनाने लग जाए। इसी प्रकार आपके दिमाग में होना चाहिए आप जल बनाएंगे, तो जल बनाएंगे तो जल से आप प्रत्यय 14 सूत्र आपके पास हैं, आप ये पढ़ेंगे ज अच्छा थोड़ा बड़ा हो जाए, हम जस बनाते हैं, ज ब ग ड द। अभी पुनः क्या सूत्र का प्रयोग करेंगे, हलंत्यम। हलंत्यम कहेगा कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम वर्ण हो वो क्या होता है, ये उपदेश है क्या, उपदेश कैसे है, ये सूत्र है, ये उपदेश हो गए। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण है या नहीं है, इसकी क्या करेंगे, इस संज्ञा करेंगे, इस संज्ञा कर दिया बस। इस संज्ञा का क्या प्रयोजन है, या संज्ञा साथ प्रयोजन होगा क्या, इस संज्ञा का क्या प्रयोजन, पश्य लोप, पश्य लोप यानी तस्य, यानी जिसकी आपने इस संज्ञा किया उसका क्या कर देना चाहिए, लोप करना चाहिए। तो ये लोप कर दिया, तो इसका भी लोप होना चाहिए, है ना, ये भी लोप होना चाहिए, लेकिन ये संज्ञा कोटि में प्रवेश करने के कारण से इसका अभी लोप नहीं करेंगे, है ना, अंतर्गत आने वाले का लोप कर देंगे। आगे फिर ना शंका होगा तो हम ये जस बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए अंतिम है या नहीं है, अंतिम इत भी है या नहीं है, अंतिम इत सहित कौन, आदि वर्ण, अंतिम इत सहित आदि वर्ण अपने मध्यगामी वर्णों का बोधक होगा यानी ज्ञान करवाने वाला होगा। जैसे ये संज्ञा ज्ञान करवाता, ये संज्ञा ज्ञान करवाता है, इसी प्रकार आप ये अंतिम इत सहित आदि वर्ण, ये हो गया, ये दो से हम बनाया जस, ये संज्ञा मध्यगामी वर्णों का, ये होंगे मध्यगामी वर्ण, ये हो गया संज्ञा। ये हो गया संज्ञा, ये हो गया संज्ञी, तो ये संज्ञा अंतिम इस साइड आदि आदि में होने वाला जो वर्ण है ये हो गया संज्ञा। ये संज्ञा अपने मध्यगामी वर्णों का बोधक यानी ज्ञान करवाने वाला होगा। आपको जस कहते हैं कितनों का बोध होना चाहिए, दस का दस बोध हो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं नौ का बोध होगा, नौ का बोध होगा तो फिर आप कहेंगे कि फिर इसका ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, तो ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए व्रति में दिया इन्होंने, व्रति पढ़ेंगे, अंके नेता सहिता आदि मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अणिति, ये आई उन आई उरणा नाम संज्ञा, ठीक है, उच्चारण करेंगे मतलब ठीक है कुछ समय तक उच्चारण करते हैं, बाद में सूत्र सूत्र उच्चारण करेंगे। अंके नेता सहिता आदि मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अंके नेता सहिता आदि मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंत्य नेता, अभी अंत्य नेता कौन से नेता हैं, ये कैसे संधि तोड़ेंगे, नहीं तो देखो शब्द क्या सुन रहे हैं, नेता सुन रहे हैं, अंत्य नेता नहीं, अंत्य नेता तो वहाँ कौन से नेता हैं, अभी जो जिसको नहीं आएगा वो सामान्य क्या बोलेगा, कौन से नेता हैं, ऐसा शंका होगी ना, तो इसलिए व्याकरण पढ़ने वाला क्या करेगा, किस नेता के किसी में चर्चा नहीं करेगा, वो कहेगा अंतेन इता, ऐसा तो क्या संधि हो गई वहाँ, आदगुण, तो अंतेन यहाँ लिखकर कर आप आदगुण कर लीजिए, तो अकार ये अकार और ये इकार एकार हो जाएगा, अंतेन इता हो जाएगा, इसलिए वहाँ तत्काल संधि का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इसे आपको पहले सिखाया पद का ज्ञान होना चाहिए, पदछेद करना नहीं, यही पदछेद है कि अंतेन इता, ये पदछेद कर दिया, अब पदछेद कर दिया तो आपको यहाँ भ्रमित नहीं होंगे कि नेता ये से शब्द आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे अंतेन इता, और दोनों समानाधिकरण है, अंतेन इता सहिता, ये सहित पद कहाँ से लाए, सहित पद कहाँ से, ऊपर से कहाँ से, ऊपर से कोई सूत्र से इस सूत्र में अनुवृत्ति नहीं आ रही है, कहाँ से लाए, अन्य पद, ये सहिता पद क्यों लिख दिया उन्होंने, पूर्व के पद सूत्रों से, पूर्व सूत्रों से, इस सूत्र में किसी के सूत्र से अनुवर्तन नहीं आ रहा है, तो सहित पद कहाँ से लाए, अव्यय पद, सहित अव्यय पद नहीं है, हाँ सह जो सूत्र में आया ना सह, उसी की व्याख्या क्या कर दिया, तो देखिए इस पद का अंत्य इता सहिता, आगे क्या दे दिया आदि, ये हो गया, और मध्य गाना, मध्य गाना यानी शक्ति बहुत ने मध्यगामी, मध्यगामी कौन, मध्य वर्ण, मध्य में होने वाले कौन वर्ण, ये मध्यम का अनुवृत्ति कहाँ से आया, मध्यम का अनुवृत्ति कहाँ से आया, लण मध्य, मध्यम का अनुवृत्ति कहाँ से आया, अभी बताया ना, देखिए आदि और अंत्य का कथन कर दिया तो स्वाभाविक क्या आएगा, मध्य पर आक्षेप, उसको कहते हैं आक्षेप से आ जाएगा, ठीक है ना, इसको कहते हैं आक्षेप से आ जाते कोई चीजें, तो मध्य आदि और अंत का जब जैसे आक्षेप में कैसे आ जाते हैं, जैसे मैंने कह दिया पहले भी सुनाया था कि राम का मुख जब पूर्व में है तो बताओ पीठ किधर है, अब ये तो आक्षेप से आ गया ना, उसको कहना नहीं पड़ा कि देखिए राम का मुख पूर्व में है और पीठ पश्चिम में है, आप पीठ कहो मत कहो, आपका पीठ तो आक्षेप से आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ आदि और अंत का जब कथन कर दिया तो मध्यगामी तो स्वाभाविक आएगा, तो और मध्यगामी वर्णों का ऐसा हो गया, और स्वस्य च, अब ये स्वस्य च अनुवर्तन ऊपर से आ रहा है, इसके ऊपर सूत्र है स्वम रूपम शब्दशा शब्द संज्ञा, वहां से स्वस्य पद का अनुवर्तन आ रहा है, तो स्वस्य च षष्ठी है स्वयं का भी, तो अभी अर्थ हो गया कि अंतिम इत सहित आदि वर्ण अपने मध्यगामी वर्णों का बोध करवाने वाला होता है, और आगे और मध्यगामी वर्णों का बोध करवा दिया, लेकिन अभी सूत्र आया स्वस्य च, स्वस्य कहते अपना भी, स्व का क्या होता था अपना भी, अपना भी बोध करवाएगा, अपना बोध अपना किसका, स्वयं स्वयं किसका, कौन से मतलब स्वयं का, स्वस्य से आप एक वचन दिया तो एक का ही ग्रहण कर सकते हैं, या तो जकार का ग्रहण कर ले स्वयं, यानी या तो जकार अपना बोध करवाएगा या सकार अपना बोध करवाएगा, तो जकार का ही बोध क्यों करेंगे आप, सकार का बोध क्यों नहीं करेंगे, जब एक वचन दिया तो एक ही व्यक्ति आएगा वहां, सूत्र का अर्थ हो गया कि अंतिम इत सहित आदि वर्ण अपने मध्यगामी वर्णों का बोध करवाने वाला होता है और स्वयं का भी। स्वयं का किसका? जय का क्यों ग्रहण करना? आप सबको कोने के ले लेते हैं उसकी इच्छा जो होता है इच्छा बस नहीं। ये एक प्रश्न है सिद्धांत में, ऐसा प्रश्न किया कि आप आदि जकार को ही ग्रहण क्यों करते हैं? स्वस्य स्वस्य इस शब्द के द्वारा सस्य सर्वनाम है, स्वस्य से आप आदि को ही ग्रहण कर क्यों करते हैं, सकार को ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? तो वहाँ इसका कथन करना चाहिए कि सर्वनाम होते हैं पूर्व का कथन करते हैं और हमेशा प्रधान का ही कथन करते हैं। ये आपने नियम पढ़ लिया है। अगर सर्वनाम क्या करते हैं? पूर्व का परामर्श करते हैं और किसका? प्रधान का ही ग्रहण करते हैं। अच्छा, अभी प्रधान और अप्रधान को कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं कि जो इत जो सह के योग में जो विभक्ति आता है वो अप्रधान होता है, इसलिए आदि जो है आदि ही यहाँ प्रधान है और आदि के द्वारा किसका बोध हो रहा है आपको? जकार का। इसलिए स्वस्य से आपको जकार का ही ग्रहण करना चाहिए न तो अंत का। वो क्योंकि अंत जो इत है वो गौण है और सर्वनाम हमेशा प्रधान का ही बोध करवाता है, इसलिए स्वस्य से आप प्रधान इसका आकार का जकार का ही ग्रहण करेंगे न तो सकार का। इसलिए सूत्र का अर्थ लग गया। स्वामी जी, यह आदि आदि से जकार का हो रहा है पहले, तो फिर से स्वस्य लिखा है? नहीं, देखिए ये तो संज्ञा कोटि में आया ना आदि वर्ण, तो जैसे उन्होंने कहा कि अंतिम इत सहित आदि वर्ण अपने मध्यगामी वर्णों का बोधक होगा, मध्य का ही बोधक होगा, तो अंतकार आदि का तो नहीं होगा, ठीक है ना? इसलिए मालिक दिया स्वयं का भी, है ना? राम देखिए, जैसे मैं कहूँगा आकाश सचिन और अभिषेक को भोजन करवाएगा, तो उन दोनों को भोजन करवाएगा, स्वयं करेगा नहीं करेगा? सेम नहीं का उन्होंने इतना कहा नहीं, तो उनको नहीं। करवाने के बाद वो भी करेगा, ठीक है ना? इसलिए अंतिम इत सहित आदि वर्ण मध्यगामी वर्णों का बोध करवाने वाले होंगे, तो फिर इसका मतलब हो गया मध्य का ही बोध करवा देंगे, फिर क्या करेंगे? अपना तो ग्रहण नहीं करवाएगा, इसलिए वहां दिया सेम भी करेगा, सेम अपना भी बोध करवाएगा। अपना बोध करवाएगा तो क्यों? अपना कहने से ये बोध करवाएगा, ये दो हो गए संज्ञा कोटि में जो आए जस में, ये वो इसका स्वस्य से इसको लेंगे या इसको लेंगे? तो वहाँ आपको एक नियम बताना पड़ेगा कि सर्वनाम हमेशा, ये जो स्व है स्व सर्वनाम है, ये पूर्व का परामर्श कराते हैं और प्रधान का बोध करवाते हैं। अभी इसमें प्रधान और प्रधान कैसे जानेंगे कि ये प्रधान है ये अप्रधान है? तो ये है कि जो साके योग में जो विभक्ति आती है वो अप्रधान में आती है, गौण में आती है, इसलिए यहाँ जो अंतिम पद के द्वारा आप ये गौण है इसका ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रधान आदि पद को ही ग्रहण करना चाहिए। ये थोड़ा विषय स्पष्ट हो गया होगा आपको। देखिए इतना व्याख्या में व्याख्या ज़्यादा नहीं है, मैंने कल भी अपना एक मजबूरी बता दिया, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, तो आपका पहले पहले सबका थोड़ा थोड़ा हो चुका है, इसलिए थोड़ा इतना अतिरिक्त बोल देते हैं इसमें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हमको तो नहीं करना, तो सामान्य क्या करते हैं, हिंदी लिख लो। क्या हिंदी लिख दो? अंतिम इत के सहित आदि वर्ण मध्यगामी वर्णों का बोध करवाता है और स्वयं का भी। आई तो हिंदी लिख दिया आपने, ठीक है ना? उससे समझे क्या आप, इसलिए थोड़ी व्याख्या अतिरिक्त बोल देते हैं। तो आपको देखिए इसी प्रकार आप स्वयं ट्राई करेंगे कल, कल आप कल तो होली है, आपको छुट्टी रखना है क्या? नहीं रखेंगे तो भी तो लेगा, आकाश आएगा आदि अभिषेक तो नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए होली क्या चीज है, हम होली हमारा यही है, होली का तरीका देखिए सदा दिवाली संत के आठ पहर आनंद अकल मता जो लगे वो आगे का श्लोक लगे। तो दीपावली हमारे यही मनाना चाहिए, आप कहो हलन क्यों उठा लो उसको गुलाल आदर्शनम लो, ये उठा दिया ना, उससे कुछ मिलेगा? व्यर्थ का हमने जीवन बिता दिया गुलाल पटाखे फोड़ के, उससे हमको मिला क्या है? मन को भी एक तात्कालिक आनंद मिलता, वो भी व्यर्थ है। इसलिए आप इससे प्रेम करिए, आपको एक बड़ा विद्वान बना देंगे, विद्वान बना देगा तो विद्वान तो फिर विद्वान ही होता है। तो देखिए इधर क्या कर देते हैं, हाँ ऐसे आप नाना प्रकार की संज्ञा, आप 10-10 संज्ञा बना के लाएंगे, ठीक है ना? दस दस संज्ञा बना के लाएंगे। कैसे बना दिया, बस यही तरीका है। अंतिम को पकड़ना, पहले आप इस 42 संज्ञा में से आप देख देख के बनाना, अपने ये सूत्रों में से देख देख के बनाना कि अंतिम, आप पहले इसको देख लेना क्या संज्ञा बनाना, वो संज्ञा को अपने पास रखना, अंतिम वर्ण को पकड़ना अंतिम से और इसके आदि में कौन है। जैसे आप कोई बोलिए, एक बोलो, आप बोलो एक रामकृष्ण, कोई संज्ञा बोलिए 42 संज्ञा में से बोलिए। एक संज्ञा इतना बना सकते आप, देखिए एक संज्ञा भी बनेगा, एक संज्ञा लेकिन इसमें नहीं है 42 में। देखिए आप अगर आप बनाना जानते हैं और बनाना जानते हैं तो बना देते। जैसे कोई लोग होते हैं लकड़ी के काम करने वाले, उनके बच्चे लोग क्या हैं, कुछ भी चीज़ बना देते हैं, लेकिन वो बाज़ार में चलती क्या, लेकिन बन तो गई ना। लेकिन हमारा चीज़ है बाज़ार में भी चलना चाहिए। तो ये 42 अगर आप बनाएंगे तो ये 42 व्यवहार ये संस्कृत में होगा, एक भी बन जाए। अच्छा एक बनेगा, एक है ना, ठीक है, एक तो बाज़ार में चलेगा। तो एक आप बनाना चाहते हैं तो आप पहले संज्ञा का निर्धारण करेंगे, एक ये एक आपको संज्ञा बनाना। कैसे बनाएंगे तो आप देखिए, अब ये सूत्र में लिखता हूँ, ऐसा बनाना है। अब यहाँ सूत्र आप घटाइए, उपदेश है या नहीं है, उपदेश है। उपदेश के अंतिम, उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण है वो क्या होगा, इत कर दीजिए। अब ये भी इत संज्ञा होना चाहिए, लेकिन ये संज्ञा कोटि में प्रवेश होने के कारण से इसकी इत संज्ञा नहीं करेंगे, इत संज्ञा नहीं करेंगे तो ये प्रयोग में भी नहीं आएगा। केवल हम जैसे बोध करेंगे, अभी कितनों का ही बोध होगा बता नहीं। ऐसा होने पर अभी आप पैसे लोग से लोभ कर दिया, दो सूत्र आपने जो पढ़ा है वो आपका सार्थक हो गए। अभी तृतीय सूत्र चतुर्थ चार सूत्र पढ़ लिए, वो सूत्र अदर्श लोभ संज्ञा का बोध करवा दिया उसने। अभी सूत्र आया था ये एक संज्ञा बनाने के लिए कौन सा सूत्र है, आदिरंतेन सेता। आदिरंतेन सेता कहता कि अंतिम जो इत अंतिम में भी होने वाला होना चाहिए और इत भी होना चाहिए। ये अंतिम में है या नहीं है, अंतिम में भी है और इत भी है। तो अंतिम इत के सहित आदि वर्ण, बस इतना पकड़ लीजिए, अंतिम ये हो गया, अंतिम इत के सहित आदि वर्ण क्या बन गया, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ क्या संज्ञा बन गया आपका। तो अंतिम इत सहित ये हो गया आपका एक संज्ञा। फिर आगे आएगा अंतिम इत सहित और आक्षेप से आएगा मध्यगानाम। ये अंतिम इत सहित जो वर्ण है अपने मध्यगामी वर्णों का बोध करवाने वाला होगा। तो शंका होगी मध्यगामी वर्णों का बोध करवाने वाला, अच्छा इसको नहीं पकड़ना, अच्छा आई तो बना लेना, यहाँ से पकड़ना, ये एक पड़ गया, ये हट जाएगा, क्योंकि आपने एक ग्रहण किया तो जिस वर्ण को पकड़ना था इसी को ग्रहण करना चाहिए। इसके विषय में देखिए सिद्धांत में और भी विचार हुआ है कि ये तो आदि में तो नहीं है ना, ये नहीं आदि में तो नहीं है ना, ये तो बीच में है, तो उसका विषय में वहाँ निराकरण किया। अगर वहाँ सिद्धांत का विचार करेंगे थोड़ा ज़्यादा ही चले जाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए बस ये मानना चाहिए कि एक बन गया। तो अंतिम इत सहित आदि वर्ण और मध्यगामी वर्णों का बोध कराएगा। तो एक संज्ञा कितनों का बोध करवाएगा, चार, ये दो तीन, यही मध्य में आते हैं, इतना का बोध करवाना चाहिए। लेकिन ऊपर से सूत्र एक पद का अनुवर्तन है, फश्यता स्वयं का भी। अभी स्वयं का बोध करवाएगा तो स्वयं किसका, इकार का बोध करवाएगा, क्यों स्वयं कोटि में एक ककार भी है इकार भी है, किसका बोध करवाएगा, इक का क्यों बोध करवाएगा, ककार भी, ककार का बोध क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि और किसका प्रदान करता है, प्रधान का बोध, सर्वनाम कौन है, विचारा जायते बोधो, ठीक है ना। हमेशा कभी भी बोला विचार करके, ये जैसे महाराज जी सत्संग सुनाते हैं ना, तो वहाँ क्या होते हैं कि ये महाराज जी का हाथ या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा, तो या तो इधर जाएगा तो हाँ, इधर जाएगा तो ना, मुल्क को सामने वाले को कुछ नहीं आता, केवल महाराज जी का हाथ को देखेंगे, इधर जा रहा उधर जा रहा बस, हाँ ना ऐसा नहीं करना। तो क्यों करवाएगा कि सर्वनाम हमेशा पूर्व का प्रमुख है, प्रधान का बोध करवाएगा। प्रधान क्यों है कि ये अंतिम के साथ आता है, वो अप्रधान में तृतीय आती है, इसलिए प्रधान इसका बोध करवाएगा। तो एक का ये आपने एक संज्ञा कर दी और इस संज्ञा से आपको एक दो तीन चार का बोध हो गया। जैसे आप पीएम कहने से प्राइम मिनिस्टर का बोध हो जाता है, सीएम कहने से चीफ मिनिस्टर का बोध होता है, डीआर कहने से डॉक्टर का बोध होता है। इसी प्रकार एक कहने से एक एक संज्ञा हो गई, इसके संगी कितने हो गए, चार हो गए, वो चार का बोध करवाएगी। संज्ञा संगी का बोध करवाता है। जैसे मैं कुछ संज्ञा उच्चारण करूंगा, वो संज्ञा वाला संगी मेरी तरफ देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा मंगेश, तो मंगेश एक संज्ञा है, वो मंगेश संज्ञा इधर देखेंगे। जैसे कृष्णा राम कृष्णा, वो एक संज्ञा है, फिर व्यक्ति इधर देखता है, संगी वो होगी। इसी प्रकार इक एक संज्ञा है और वो संगी उधर, इसी प्रकार ये आप बना के लाएंगे। इसी प्रकार इन्होंने कह दिया संज्ञा से आप यथा, इसी प्रकार उन्होंने यथा अण अण इति ये संज्ञा हो गई। इसी प्रकार अण संज्ञा के संगी कितने हो गए, अ ई उ वर्णाना, इन इन वर्णों का षष्ठी बहुवचन है, इन वर्णों का संज्ञा है कौन, अ ई उ वर्णाना, इसका क्या अर्थ हो गया, वर्णों का, वर्णों की, वर्णों का के ले लो, वर्णों की क्या संज्ञा कौन, आयु तो संज्ञा, आयु इन वर्णों का संज्ञा है, इन वर्णों की तो संगी कौन हो गए, नहीं वर्णों की संज्ञा है कौन, अन संगी कौन हो गए, ये मध्य हो गए ना। जैसे आईउ वर्णों का वर्णों की संज्ञा है, जैसे मैं कहूँगा ये राम का लेखनी है, ये राम का लेखनी है, तो राम क्या है इसका लेखक, लेखक हो या स्वामी कहो, है ना, ऐसा राम का लेखनी है तो राम क्या हो गए, स्वामी। जैसे मैं कहूँ राम का पुत्र है, ये राम का पुत्र है, तो इस पुत्र का राम क्या हो गए, पिता हो गए। तो अ ई उ वर्णों की संज्ञा है कौन, वर्णों की संज्ञा कौन हो गई, तो संगी कौन हो गए, संगी हो गए और अण एक संज्ञा हो गई। इसलिए बता दिया यथा अण इति, जो अण पहले दिया ना, यथा अण इति, जो इति क्या करता है, इति पूर्व का बोध कर, इति से पूर्व कौन है, इति से पूर्व अण है, तो ये अण जो दिख रहे हैं ना, अण ये अण अ ई उ वर्णों की संज्ञा है, जो अण है ये क्या है, आई वर्णों की संज्ञा है, आई वर्णों की संज्ञा कौन है, अण, संगी कौन हो गए, इसी प्रकार समझना चाहिए। इसी प्रकार जैसे मैं बोलूंगा जस, जस ये संज्ञा है, संगी कौन हो गए, मध्य और स्वयं भी, ये और इतना समझना चाहिए। और उनका अच्छी तरह से आप लिख के लाएंगे, ये संज्ञा है, ये संज्ञा इतनी आ रही है, आगे संख्या भी लिखे, तो ये आपको, क्योंकि प्रत्यय जिसका स्पष्ट होगा वो व्याकरण में बहुत ही सरलता से प्रवेश करेगा, क्योंकि सारे सूत्र अधिकतर सूत्र प्रत्ययों के अनुसार ही बने हुए हैं। जलाम जस जसी इको यणसी षठ छोटी झज झयो हण्य तरश्याम है ना, अनची च अचोराभ्याम दे, सारे सूत्र प्रत्ययों से ही बने हुए हैं। इसलिए पहले कहा कि अनादि संज्ञार्थम सूत्रम, अनादि संज्ञा के लिए सूत्र है, तो जिनका ये अनादि संज्ञा, अनादि यानी 42 जिंगा संज्ञा, जिसको भी स्पष्ट होगा किस संज्ञा, संज्ञा उच्चारण करते हैं जिसके तत्काल संज्ञा उपस्थित हो जाएगा वो तत्काल व्यवहार कर पाएगा। जैसे मैं संज्ञा करता हूँ आपके तत्काल उपस्थित हो जाता है, जैसे अभी मैं संज्ञा उच्चारण करता हूँ, जैसे आप सब किसी को कोई जानते होंगे, जैसे इनका नाम राम, राम कृष्णा, राम कृष्णा उच्चारण करते ही इनका आकृति आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे गो, गो एक संज्ञा है या नहीं है, गो उच्चारण आपके दिमाग में क्या आता है, एक तीन पहिए वाला कोई टेम्पू जा रहा है, ऐसा आता क्या, नहीं। संज्ञा संगी का बोध करवाता है, इसलिए गो संज्ञा किया, इसलिए वही व्यक्ति का ज्ञान होगा। इसी प्रकार आपको आगे जब जब मैं सूत्रों में आएगा कि इको यणची, इको यणची कहते तत्काल वहाँ दिमाग में ऐसा, जैसे रात्रि को हमने कोई नाटक देखा और दूसरे दिन किसी हमारे मित्र को बता देते, अरे उनके कोट में अमक बटन ऊपर नीचे थे, इतना भी हमको बोध हो जाता ना, इतना अगर जिसको आ रहा है तो वो सरलता से उसमें प्रवेश करेगा। अच कहते ही कितने का बोध होगा, तो तत्काल नौ का, और अची सप्तमी है, अच के परे होने पर, इतना उपस्थित के लिए आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आयु वर्णानाम संज्ञा एवं, एवं का क्या अर्थ होता है, इस प्रकार, एवं का क्या अर्थ होता है, इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार कहने पूर्व में कोई प्रकार बता दिया हमने, तो इस प्रकार किस प्रकार जैसे अण अ ई उ अर्णों की संज्ञा हुई है इसी प्रकार अच हल अल इत्यादियों इनको भी समझना चाहिए। ये भी संज्ञी है, संज्ञा है, ये संज्ञा भी अपने संज्ञी का बोध करवाएगा, वो संज्ञा आप बनाना। इन्होंने स्टार करके ये 42 प्रत्यारों की संख्या गिन दी है, ये प्रत्यारों को आप देख लेना चाहिए। यहाँ तक का विषय स्पष्ट हो गया होगा, हुआ है उसका जाके थोड़ा थोड़ा और विचार करना, स्पष्ट हुआ सर्वांगी विचार करने से। देखिए पंचदशी का बहुत अच्छा श्लोक है, विचारा जायते बोधो, विचार करने से बोध उत्पन्न होता है। और भगवान का गीता का अभ्यास कौनते ये वैराग्यन से क्रियते, अभ्यास से देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, तो सामान्य तो प्रथम ग्रंथ है, ठीक है ना, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास इंतु वैराग्य, और वैराग्य भी चाहिए है ना, हमारे जो साधन के प्रतिकूल हैं तो उसको वैराग्य होना चाहिए। आगे चलते हैं, अभी एक हम नई संज्ञा बनाए, यहाँ तक हमने इत संज्ञा का कथन कर दिया, लोप संज्ञा का कथन कर दिया और अनादि संज्ञा का कथन कर दिया। संज्ञा का प्रकरण चल रहा तो संज्ञा ही संज्ञा हो रही है ना। अभी आगे चलते हैं और संज्ञा के लिए, अगला वाला सूत्र आ रहा है वो संज्ञा, वो भी संज्ञा ही करेगा। क्या क्या संज्ञा करेगा, वो संज्ञा करेगा ह्रस्व दीर्घ प्लुत, क्या संज्ञा करेगा ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो किस कैसे करेगा, किस प्रकार करेगा, उसका कथन प्रकार रूप से बताएंगे। तो पहले सूत्र उच्चारण करेंगे, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वहां बताया था कि हमको पहले सूत्रों में क्या होना चाहिए, पद ज्ञान होना चाहिए, पद के बाद क्या होना चाहिए, पद छेद का ज्ञान होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, समास का ज्ञान होना चाहिए, फिर क्या ज्ञान होना चाहिए, तद्धित का ज्ञान होना चाहिए, फिर क्या ज्ञान होना चाहिए, विभक्ति का और नियमों का ज्ञान होना चाहिए। ये देखिए, अभी देखिए ये सूत्र आप लिखेंगे, नहीं लिख रखा है यहाँ, लिख रहे क्या, मैं सूत्र में बताता हूँ, आपको पद का ज्ञान होना चाहिए, ये पद है प्रथमा एक वचन, ये पद का एक इतने पद, पद का मतलब ये तो विभक्ति का ज्ञान होगा, पद यानी एक पद दो पद तीन पद, नहीं तो सामान्य तो एक लाइन में लिखकर का इसलिए पदों का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आपने पदच्छेद कर दिया, पदच्छेद कर दिया, उकाल एक अलग पद है, अच एक अलग पद है और हर्षदिक प्लुत एक अलग पद है। ये अच से हम अच लिख दिया, लेकिन ये तो क्या संधि की मर्यादा से अच अज हो गया, बाकी होगा अच, अच एक प्रत्यार है, उस प्रत्यार ठीक है, ये प्रत्याहार कौन बनाता है भागवत, ये प्रत्यार कौन बनाता है, अच कौन बनाता है, ये सब प्रत्यार कौन बनाता है, आदिरंतेन संहिता, ठीक है ना, ये आदिरंतेन संहिता बनाता है, अच है, इस अच में नौ का बोध होगा, नौ यानी पूरे स्वरों का बोध हो जाएगा, उकाल ये हो गया, हर्ष दीर्घ, अभी आपको जैसे पद का ज्ञान हो गया, पद छेद भी कर दिया, विभक्ति का ज्ञान हो गया, तो प्रथमा प्रथमा प्रथमा हो गया, इतना ज्ञान हो गया, ठीक है, प्रथमा में सामान्य ज्ञान होगा। उसके बाद में आपको समास का ज्ञान होना चाहिए, समास हो गया कि समसनम समास है ना, समासन यानी मिले हुए को समास कहते हैं, बहुत पदों का मिला हुआ है, कैसे मिला हुआ है, इसमें है ऊ और काल मिला हुआ है, एक ऊ मिला हुआ है एक काल मिला हुआ है, ऊ और काल के बीच में समास किया, यहाँ समास हुआ क्या, नहीं क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ समास, जब यहाँ समास हो सकता है यहाँ क्यों नहीं हुआ, प्रत्यय नहीं, ये तो प्रत्यार मैंने बता दिया, जिलाब बता दे, पर समास क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक ही पद है। हाँ, एक ही पद है, और समास कितने में होता है? अनेक पद। क्यों क्यों क्या कैसे पता आपको? वो श्लोक, हाँ याद, श्लोक याद करिए। पदानाम एक पद्यम च समासो विजयते, अनेक पदों का एक, ये एक ही पद है इसलिए एक में समास नहीं होता। अब यहाँ दो है इसलिए समास हो चुका है, तो दो हो चुके इसलिए समास हो चुका। अभी इसमें देखेंगे पहले क्या समास हुआ, तो ये देंगे यहाँ थोड़ा हर्ष भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये हर्ष होगा, ये होगा, ये फ्लुप होगा। ऊर्चा ऊर्चा ऊर्चा, ये कौन सा समास किया? द्वंद्व। क्यों द्वंद किया? चकार चकार बहुलो द्वंद। अभी देखो, अभी तो आपने मटेरियल इकट्ठा किया, अभी उपयोग आ रहा नहीं आ रहा है जी। अच्छा, आगे तो और भी आएगा है ना, जो तैयारी ठीक करेगा उसको अच्छा खुशी भी होगा समाज के विषय। तो चकार की बहुलता जिसमें होती है उसका कौन सा समाज कहते हैं? आशुतोष जी, जिसमें चकार की बहुलता होती है उसमें कौन सा समाज कहते हैं? द्वंद्व समाज किसको कहते हैं? द्वंद्व समाज किसको कहते हैं जिसमें चकार, चकार की बहुलता होती है? बहुल यानी ये देखो, एक दो तीन बहुल है, बोल हो गया ठीक है, तो द्वंद्व समास हो गया। ये हो गया इसका द्वंद्व समास का। मैंने बताया ना, समास में एक लौकिक विग्रह होगा या अलौकिक विग्रह होगा, ये विग्रह कौन सा है? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा तो देखिए, इसी को चलो इसको लेने हो गया। एक सूत्र है, प्रसिद्ध सूत्र है, वो आपको मैं बारंबार आएगा इसलिए सुनते सुनते याद हो जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिक, सुपो धातु प्रातिपदिक, ये क्या करते हैं? प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, ये प्रातिपदिक है उसका अवयव सुप है, उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। ये बारंबार ये सूत्र द्वारा लुक हो जाता है। लुक होने पर ये समान रूप है या नहीं है? इनमें समान रूप नहीं है, है या नहीं है? नहीं समान है, नहीं भाई समान रूप है ना, समान रूप है या नहीं है? रूप समान है या नहीं है? है कैसे है? ऊ है, सब ऊ है इसलिए समान रूप है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप तीन गिलास में दूध रखा है और आधा आधा गिलास रखा है, तो अभी उन दोनों तीनों का समान रूप है या नहीं है? है ना भाई, एक में दो में अगर दूध होता और एक में छाछ होता तो उनको मिला नहीं सकते थे, क्यों? विरूप है वो, लेकिन ये क्या है? स्वरूप है, समान रूप है, समान रूप है। इसलिए आप कहेंगे अरे क्यों तीन बर्तन खराब करके एक में मिला दो, क्यों मिला दो? कि समान रूप है इसलिए। कोई विरूप वाली चीज़ों को आप एक में मिला देते क्या? तो खिचड़ी बन जाए तो इसलिए नहीं मिलाते, इसलिए मैं कह रहा समान रूप है या नहीं है। तो समान रूप वालों के लिए एक सूत्र आता है, स्वरूपाणा मेकस ऐसा एक विभाग, तो इसका अर्थ है कि अगर समान रूप देखे जाने वालों को एक शेष कर देना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि अरे सब सब महात्मा महात्मा, तो एक कमरे में एक साथ आसन लगा दो इनका, है ना, सब महात्मा ही तो महात्मा है ना, इसे लगा दो। अच्छा और वो भी जानते हैं, ये भी अच्छा, ये भी गृहस्थी गृहस्थी सब हैं, उनके लिए वो लगा दो, ये सब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी एक तरफ, तो ब्रह्मचारियों का स्वरूप एक है, लाल वालों का एक स्वरूप है, गृहस्थियों का एक स्वरूप है, तो समान रूप अगर देखा जा रहा है तो उनको क्या कर देते हैं? एक तरफ कर देते हैं, है ना। इसी प्रकार ये समान है, तो ये कह रहे हैं कि समान अगर रूप देखा जा रहा हो तो उनमें से एक मिला देना चाहिए, तो एक में मिला देंगे, एक में मिला दिया तो इसको देखिए, इसको इसमें मिला दिया और इसको इसमें मिला दिया, अभी कितने हो गए? ये एक हो गए ना, फिर भी एक होने पर इसमें बहुत रहेगा ना, एक है तो इसलिए इसलिए सामने आएगा बहुवचन का प्रत्यय जस आएगा, जस का क्या रहेगा? अस रहेगा, अस रहने पर अभी क्या सूत्र लगेगा? आप जानते हैं क्या सूत्र लगेगा? क्या कि हाँ, यानी कि अच संधि का प्रथम सूत्र कौन सा है? इको इको एनर्जी, इक है या नहीं है? इक के स्थान पे क्या आदेश होगा? यण होगा। यण में कौन सा आदेश होगा? वह आदेश होगा ना, वह होगा। यह हल हो गया नहीं हुआ, सकार इसमें जोड़ दिया और ये सकार हो गया। सकार को इसको कहते हैं ऋतु विसर्ग। तो वह, वह का क्या अर्थ हो गया? वह का क्या अर्थ हो गया? वो तीन उकार, तीन उकार। वह का क्या अर्थ हो गया? तीन उकार। अभी जैसे हमको विभक्तियों में इसलिए घुमाते हैं कि विभक्तियों से कार्य लेना, तो जैसे द्वितीय से कर्म से अगर कार्य लेता इसको द्वितीय विभक्ति में ले जाएंगे, कर्ण के द्वारा अगर कार्य लेना तो तृतीय में ले जाएंगे, अगर षष्ठी से अगर कार्य लेना तो कहाँ ले जाएंगे इसको? षष्ठी में ले जाएंगे। तो षष्ठी में देखिए, षष्ठी में भी ऊ आएगा। ऊ आने के बाद में यहाँ षष्ठी का प्रत्यय था आम, क्योंकि बहुवचन है, इसलिए बहुवचन का प्रत्यय आएगा। बहुवचन आने के कारण से इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी क्या सूत्र लगाएंगे? इकोणसी लगा के वह लिख देंगे। वह लिखा, आ जोड़ा तो क्या बन जाएगा? वाह। और इसको वाम ऐसा हो गया, तो वाम हो गया आगे, वाम आगे। इन्होंने जो पुस्तक में दिया वो ऐसा दिया आगे इसके वर्ण होने के, वाम यानी उकारों का काल। तो ये वाम क्या चीज है? उकार। और षष्ठी बहुवचन है उकारों का, इसका अर्थ क्या होगा? उकार। इसलिए वाम का अर्थ आप समझना चाहिए उकारों का, उकारों का, उकारों का। ठीक है, इस शब्द का मात्र इतना अर्थ है। वाम का क्या अर्थ है? उकारों का। वाम का अर्थ है क्यों, आप उके स्थान पर व किया ना, इसलिए वाम का अर्थ है उकारों का। तो अभी हमने केवल इसके साथ किया था, अभी हम काल के साथ समास करेंगे। अभी मात्र है ना उकार शब्द को इतना बनाया, वाम बनाया, इसको मिटा दीजिए। और काल के साथ समास करेंगे, ये षष्ठी बहुवचन, काल प्रथमा एकवचन। क्या समास करेंगे आप? षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे, है ना? षष्ठी तत्पुरुष करेंगे ना, तो आप करेंगे तो षष्ठी, तो वाम काल है उकारों का जो काल, वाम काटे उकारों का और उकारों का जो काल का। तो इसलिए यहाँ ये हो गया लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हो गया ऊ आम काल सु, ये हो गया। ये हम समास हमेशा अलौकिक विग्रह में करते हैं, लौकिक विग्रह तो केवल बताने के लिए, यानी उकारों का काल। अभी इसका हम वो पुनः वही सूत्र लाएंगे, सुपदातों प्रातिपदी की बात, इसका लोप कर देंगे। लोप करने पर अब यहाँ अपने समास कर दिया, क्या शब्द बन गया? उकाल। उकाल का क्या अर्थ हो गया? उकाल का क्या अर्थ हो गया? उकाल का क्या अर्थ हो गया? उकाल का उष्ट नहीं, उकाल का, उकाल का इस शब्द का क्या अर्थ हो गया? उकारों का काल, उकारों का काल। भाई देखो ऊपर लिख रखा है ना, इसका अर्थ है उकारों का, उकारों का जो काल। यह जैसे कुछ आप जैसे इन आशुतोष जी का, इनका, इनका तो प्रथम बार है इसलिए थोड़ा समझने में कठिन आएगा। आप लोगों का सही हो गया ना पहले भी, इसलिए आपका थोड़ा समझना है ना। लेकिन आप जब प्रथम बार वाले भी एक बार थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, जब दोबारा कभी पुनः आरंभ करेंगे तो पुनः बैठेंगे तो उस समय अच्छा आपका स्पष्ट हो जाएगा, या और भी कभी पीछे से आप करवा लेंगे। तो वाम काल का आते हैं उकारों का काल, तो शब्द बन गया हमारा उकाल। लेकिन ये जो ये नीचे जो शब्द बना ना, वो शब्द नहीं है, इसमें एक और समास करेंगे, ठीक है ना? ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। हालांकि देखिए मैं समास से के द्वारा आपको बताना चाह रहा हूँ, समास भी थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर इसका मैं सीधा सीधा हिंदी लिखवा दूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। उकारों का काल बन गया। अभी क्या है कि अभी एक और यहाँ समास करेंगे, एक काल शब्द और है, उकारों का काल। और उस उकारों के का, अभी एक काल शब्द और लिख दिया हमने, तो उकाल और काल। अब इसमें क्या समास करेंगे? उकार काल इव, इव नहीं यहाँ लिखेंगे, उकार काल इव कालो काल यश्य। कौन सा समास किया? बहुरी। तो उकारों का काल, इसका शब्द का क्या अर्थ हो गया? उकारों का काल, इसका हो गया उकारों का काल, और इव का अर्थ है समान, है ना। चंद्र इव, चंद्र इव का क्या अर्थ हो गया? चंद्र के समान। तो उकाल का क्या अर्थ हो गया? उकाल के समान, उकारों का काल, और उकारों के काल के समान काल है जिसका, उकारों के काल के समान काल है जिसका। ये देखिए हिंदी में बहुत जाते हैं, आपके पुत्र के शरीर के समान शरीर है जिसका, वो मेरा पुत्र है, ऐसा कहते नहीं कहते हैं, है ना। आपके आपका, और भी हम बहुत कहते हैं, आपका टोपी के समान टोपी है जिसका, ये बहुत हम जानते हैं, है ना। आपके शरीर के समान शरीर है जिसका, आपका जैसा शरीर है वैसा शरीर जिसका भी, वो मेरा मित्र है, ऐसा बहुत जानते हैं। आपके कम्बल के समान कम्बल है जिसका, उस व्यक्ति को बुलाइए। क्या नूतन है क्या यजमास? नूतन है क्या? नहीं। आपके कितना बार जानते हैं आप, प्रयोग भी रोज दसों बार प्रयोग करते इसका, है ना। आपके समान पुस्तक के, आप आपका जो पुस्तक, पहले आपका जो पुस्तक, और आपके पुस्तक के समान पुस्तक है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को बुला के लाइए, ऐसा आप जानते हैं। उकारों का जो काल, उकारों का काल क्या है भी बताइए, और उस उकारों के काल के समान काल जिसका भी होगा, वह, वह कौन? अच, वह अच हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होता है। तो हमने संज्ञा क्या किया? संज्ञी कौन हो गया? अच, अच, और वो अच कैसा होना चाहिए? उकारों के काल के समान काल। देखिए संज्ञा सूत्र में एक संज्ञी रहेगा एक संज्ञा रहेगा, संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा कौन हुआ? इतना देखो इतना सरल है ना, देखिए मैं इतना पूछते पूछते, अगर अगर जैसे वो शहद होता ना, निकालते निकालते गिर जाता तो फिर तो बड़ा बाल्टी लाना पड़ता है। तो उकारों का काल या संज्ञा क्या है? नहीं, हाँ, इस सूत्र में संज्ञा क्या है? हर्ष दीर्घ प्लुत क्या है? संज्ञा। इतना कोई बड़ी बात, हर्ष दीर्घ प्लुत है संज्ञा। जिस संज्ञा है, जिस सूत्र में संज्ञा अगर करें तो संज्ञी कौन हो गया? अर्थ, है ना। तो अर्थ हो गई संज्ञा, अर्थ हो गई संज्ञी, और हर्ष दीर्घ प्लुत क्या हो गया? संज्ञा। लेकिन वो अच कैसा होना चाहिए? उकारों का जो काल के समान अगर काल हो तो फिर उकारों का काल कैसे है? जैसे मैं कहूँ का देवदत्त के घर के समान घर है जिसका, अब देवदत्त का घर कैसा है वो पहले बताइए आप। देवदत्त के घर के समान घर है जिसका, वो मेरा घर है। तो देवदत्त का घर को हम जानते नहीं हैं, फिर पहले देवदत्त को नहीं जानते हैं, फिर देवदत्त का घर नहीं जानते हैं, तो उसके घर को जानने के बाद में आपका घर जानेंगे ना। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं पुकारों का काल, इसके विषय में कल चर्चा करेंगे, इतना आप थोड़ा समझ के रखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।